Sziasztok! Ez egy nagyon klasszikus zene volt egyébként, Motley Crue, amit Motley Crue-nek írnak, de tudja, hogy nem úgy kell ejteni amerikaiul, hogy Motley Crue, mert szerintem az amerikaiaknál nincsen őbetű, és tök szarban vannak, mert gondolj bele, amikor beszélnek... Nem font, csak nem írják le. Nem tudnak őzni, hogy ő. Mint, hogy így mondják az emberek, tudod, nem tudja. Nem, mit csinálnak az amerika kőzés helyett például én, amikor... Mondani azt, hogy girl, mondani azt, hogy girl. Az igaz, csak én most arra gondolok, amikor tudod, na ez, amit csináltam most, hogy mondtam, hogy ő tudod, tehát ilyenkor mit csinálnak az amerikaiak, azért nagyon nagy bajban vannak. Azért a magyar nyelvi lelemény az utolérhetetlen, amikor az ember nem tud mit csinálni, és csak makog a vakvilágba, és őzik össze-vissza, azt nem tudják az amerikai köcsögök utánozni. Nem persze viccelek, mert én az Amerikát én csípem. Amióta voltam Amerikában, azóta meg főleg eldöntöttem, hogy Amerikát csípem. Ennek örülünk. Szóval ez az őbetű annyira is érdekes, ez egy igen régi szám, úgyhogy igen, megint a klasszikus vonal van. Ez 80-as évek még? Ez szerintem 80-as évek. Igen, ez hát, 90 előtt volt. Talán 1990 vagy 91, valami ilyesmi, de ez hát legfeljebb. Nagyon ott volt, ez mai napig is himnikus dolog. Na de mindegy, ne beszéljünk a Motley Crue-ről most már többet, hanem beszéljünk a Terminator 5-ről. Mert kaptuk. Ki nem Terminator, viszont Arnold megöregedett benne. Na most közben kiderült, hogy ez hogy van. Igen, mert beszéltünk erről, és egy olvasó információt kaptunk egyébként, aztán utána néztem én is, hogy mi van ezzel a helyzettel. Most te gondolom képbe vagy te is. Igen. Tehát nem a Terminator fog megöregedni. Hát nem. Hanem Arnold, aki nem Terminátor lesz, hanem ember. Mint ahogy már a harmadik részben is volt egyszer ember, hiszen ott volt egy ilyen nagyon suttyó katona képében, akiről ugye mintázták annak idején a T-101-est, vagy 101-es volt, vagy 801-es, vagy 850-es, már nem is tudom. Hát, szerintem 101-es volt. De... De az nagyon érdekes, mert a 101-es, látod, megint őztem. Szóval a 101-es, meg a 850-es, az ugyanaz a típus, csak valamiért 101-nek is hívják, meg 850-nek is, tehát itt van valami variáció, de majd ennek is utána nézünk, hogy tudjunk miről beszélni. De az a lényeg, hogy a Terminator 5-ben állítólag megint egy embert fog Arnold játszani, aki már megöregedett, és valami ilyesmi szöveg van, hogy ő nagyon védte a Connor családot, amit egyébként elvel írt valaki, de szerintem óval kell, méghozzá egy ilyen blogban, aki az a csók, aki beszámolt erről az egész dologról, ő nem tudta leírni a szereplők nevét, és ennyire hiteles a valószínűleg ez az információ, amit most elmondunk nektek. De több értelme van annak, mint hogy a Terminátor megöregedett, szóval hát annál én elhiszem, hajlamos vagyok elhinni. Annál biztosan több értelme van, de valami ilyesmi leszállítok a sztoriban, hogy a 40-es, 50-es években játszódik, ezt megint nem értem, hogy az 1940-es, 50-es évek hogy jön ide. Lehet, hogy a 2040-es, 50-es években. Ja, még az is lehet. Igen, de 2040-es, 50-es évekig nem élhet az az ember, aki ugye a harmadik részben szerepelt és volt katonatiszt. Az nagyon hosszú lenne, tehát itt nem tudom, hogy mi lesz itt az egészben a variáció, de az a lényeg, hogy valami olyan űrje, aki nagyon nagy haverja volt a Connor családnak, ugye Sarah Connor volt az első részben a csajci, akit ki kellett volna nyírni a Terminátornak, mert ő lesz a Kyle Reese-nek az anyja, nem a Kyle Reese-nek az anyja, hanem a John Connornek az anyja. Így van. Igen, a Kyle Reese meg, aki elment utána megmenteni. Na mindegy. És ugye a Connor családdal állítólag nagyon jóban van ez a csóka, akit Arnold fog megszemélyesíteni, és ő annyira hősies lesz, ahogy védi őket, ezért a jövőben a Terminátorokat róla fogják mintázni a külsejéről. Tehát ez egy bazi nagy hülyeség egyébként. De... Elég nagy hülyeség, de Arnold megint eljátszhatja a királycsávót, annak ellenére, hogy körülbelül 640 éves. Igen. Hogy ez neki is szerintem fekszik. De nem, egyébként nem olyan rossz állapotban van már fizikailag, tehát most ahhoz képest tényleg összeszedte magát. Lesz például nem sokára egy akciófilmje. Igen. Aminek elfelejtettem a címét. A Szabotás lesz a címe. Igen. Sabotage, illetve amerikai úr legalábbis, aztán magyarra ezt hogy fordítják. Ide muszáj a Beastie Boys-tól a Szabotás című számot bejátszom, hogy gyorsan egy pár másodperc elejéig a refrént. Na szóval a Szabotás, ez egy olyan film, amire már mindenki előre recskázik, hogy ez milyen jó lesz, nyarnod végre akciófilme van. És hát... Végre? Hát eddig miben volt? Hát igen, de most végre egy ilyen olyan, nem olyan akciófilmben van, ahol a derekát fájlalja, és arról van szó, hogy ő milyen öreg. Ó, de biztos. És ezzel poénkodnak, hogy milyen öreg, hanem legalábbis, biztos, hogy nem ússzuk legalábbis a trailerben ezt nem látjuk. Jó. Okay. Volt ez a poén, volt valamilyen poén, hogy hogy vagy, örege vagyok, vagy valami. Tehát ezek nagyon gyengék, és ezt ugye nem veszi senki észre. De szóval ebben a filmben elvileg egy kommandóst fog játszani, és ez mindenki által nagyon jónak gondolt dolog lesz, és én sajnos, ez csak az én technikai jellegű elképzelésem, amiben sajnos ki kell, hogy árulni csak mindenkit előre, szerintem ez egy szar film lesz. Láttam a trélert, láttam a kameramozgást, láttam a vágásokat. 16-9-es film. Azt nem tudom, hogy ti értitek-e, hogy egy film, egy normális mozifilm az... Én például nem értem, úgyhogy magyarázd el. A képarányról beszélek. Jó, oké, eddig tudom követni, de nem tudom, hogy hogy vannak a mozifilmek. De láttál 16-9-es mozifilmet, ami normális? 16-9-ben nem csinálnak mozifilmet. Én nem figyelem a képarányokat, tehát itt kezdődik a dolog. De magyarázd el nekünk, hogy mi van. Nem figyeled a képarányokat, de elméletileg tudod akkor is. Tehát 16-9-ben, amikor a Die Hard 5-nek megláttam a... Most tanítok nektek valamit idézőjelben. Amikor a Die Hard 5-öt megláttam a trailert a moziban, na az is 16-9-es volt. Rögtön tudtam, hogy szar lesz. Mert nagy mozinak nem ez a formátuma. Egy nagy mozi az anamorfisztikus formátumban van, tehát széles a kép. 2,30, hogy is van? 2,35 az 1-hez. Ez az aránya, nem a 16-9. Ez egy nagyon nagy különbség, ugye? Tehát azt jelenti, hogy széles vásznú. Amikor a 16-9-es tévéden nézed otthon, akkor alul fölül ott van a csík. Ez a mozi formátum. Ha rendes 16-9-be készül valami, hát abban a brazil szappanoperákat forgatják körülbelül. Tehát valami ott nem oké. Ilyenkor ez egy videóra forgatott szar lesz valószínű, annakkor egy videó technikával ugye már csinálnak filmeket, és nagyon komolyakat. Tehát vannak olyan, pont néztem az Zodiákust, amiről esküdni mertem volna, igaz, hogy csak egy kis médiajátszón néztem aerobozás közben, tehát nyilván egy ilyen 7 szolos, az mennyi 18 centi van egy ilyen kontrollmonitornak is használom eszközöm, ami médiajátszó, csak azt használom aerobozáshoz, hogy ne unjam magam halára. De a képi világa meg minden olyan volt, hogy megesküdtem volna, hogy ez biztos, hogy filmre készült, és kiderült, hogy nem, ez is videó. Csak hát ugye már egy nagyon komoly technológia van, és már ezek nem a videó, gyakorlatilag már egyenértékű a filmmel egy csomó szempontból, ugye ezt a technológiát George Lucas kezdte csinálni, nem tudom, tudjátok-e, a Star Wars Episode 2-vel komolyabban az készült teljes mértékben HD-re. Annak idején csak itt nem a boltba kapható 60 ezer forintos HD kamerára kell gondolni, hanem itt komolyabb bitrétes, meg RAW, tehát nyers videóanyagok vannak, más színmélységek vannak, sorolhatnám. Tehát az, hogy 4-2-2-t vagy 4-4-4 színmélységet tud egy kamera, az egy kicsit más dimenzió az a képminőségben. Hozzáteszem, akkor a fájlok is vannak, mint az állat, tehát akkor a nyersanyagból dolgoznak, hogy ez munkaállomások kellene, ezt PC-n meg se lehetne csinálni, tehát mi meghalnánk. De a dolognak a lényege az, hogy vannak már nagyon komoly technológiák, így nagyon sok filmet látunk úgy, hogy már effektíve nem filmszalagra forgatják, de hogy ez nem filmszalagra lesz forgatva, hanem videóra, és ebből is a gagyi verzió lesz, az szinte tuti. Sajnos. Ez igen szarul hangzik. Igen, de mondom, ez látszik. Tehát a kamera rángatósból is a bénábbik dolog, amikor tudod, amikor egy filmen nem figyeltek oda arra, hogy egyáltalán, de tudod, amikor egy válkamerással megcsinálják, hogy egy parasztnak rárakjuk a kamerát a vállára, aztán vedd föl. Tehát ez nem színvonal, itt kicsi a költségvetés, bár annyira nem kicsi, utána néztem, egyébként annyira nem kicsi, de ez sajnos szerintem nem lesz jó film. Én nem nézem ki belőle azt, hogy komoly valami lenne. Mindjárt megmondom nektek, hogy mennyibe kerül, mert közben lesek itt, puskázok. 35 millió dollárba kerül, az... Hát ez nem egy olyan óriás költségvetés. Igen, ez ma már nem egy óriás költségvetés, hogy finom legyek. Ebből nem tudom, mennyi Arnold fizetése, de nagyjából ezekre el is megy egy csomó dolog. És hát ugye 1,85 az egyhez az aránya a dolognak, ami eléggé csúnya. Mert tehát ez a 16-9-nek megfelelő dolog, és ugye, mint mondtam, 2,35 az egyhez, az az anamorfisztikus téma. Oké, okay. Szóval megint művelődtünk, és tanultunk valamit. már jó volt ez a rádió. Szerintem itt be is fejezhetjük Passa meg az Arnold. Igen, szóval többi nem, nem van itt esély, hogy az Arnold filmográfiában én azt hiszem nem fogjuk ezt nagy örömmel emlegetni ezt a filmet. De ez így volt már az utóbbi néhány filmjével. Igen, igen, de... Mondjuk nekem a Supercella tetszett. Igen, az mindenkinek tetszett a Supercella, és én ennek örülök is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez igazából a Supercellát emeli feljebb ez a film, valószínű, mert ez szarnak. Supercella meg ugye a maga nemében jó volt. Egyébként nem nagyon gagyi cuccot használok, mert Ari Alexával csinálják, ami azért nem egy gagyi kamera egyáltalán, de mégis nekem nem úgy tűnik, hogy ez valami komoly történet lesz. Meglátjuk még, azért előre elszarozzuk le, mert utána is ráírunk szarozni egyrészt, másrészt meg tényleg előre szarozni, az már nagyon, nagyon aljas dolog. Nekünk nem kéne ilyet csinálni. Volt egyébként Arnoldnak most pont egy ilyen hülyesége, hogy az Epic Mealtime videósorozatban szerepelt a YouTube-on. Igen, ami egy valami rettenetes dolog, tehát azt nem is értem, hogy mi. De ez szerintem rohadt vicces, én szoktam rajta röhögni néha, de mondjuk nem nagyon követem azt sem. Lehet, hogy nem elég jó az angolom hozzá, lehet, hogy az a baj, hogy nem tudom értékelni, csak nekem ez az egész, ez a nagyon, nagyon, nagyon gyökér humor, nagyon baromkodós, tehát annyira nem nagyon, és nem tudom az Arnoldot, hogy tudják erre rávenni, mert szerintem Arnold Schwarzenegger nem az a típus, aki csak úgy beugrik így ingyen ilyen produkciókba. Hát valószínűleg ingyen nem, de lehet, hogy megtudták fizetni például, mert elég komoly követőtáboruk van a YouTube-ben. De egy ilyen gagyi produkció, mint ez, az szerinted ekkora letöltéseket tud, vagy ekkora nézettséget tud termelni, hogy ekkora pénz van mögötte? De szerintem simán. De hát, hogy mennyi pénz van ebből, de azt nem tudom, de hogy a letöltéseket tudja hozni az egész hát biztos. Annyi pénz, hát ilyen 500 ezeres lető, vagy kattintások vannak rajta, de hogy annyi pénzt nem tud hozni, hogy Arnoldot megfizessék, azt tudja, úgyhogy én lehetom képzelni, hogy ez bevállalta csak azért, mert a népszerűség. Lehet, hogy megcsinálta poénból ingyen, mert egyébként tényleg ez egy viszonylag sikeres videósorozat, és miért ne? Na de miről szólt ez a része, el tudod mondani? Hát ez arról szólt, ugye hát az Epic Mealtime alapvetően arról szólt, csinálnak valami nagyon durva, masszív ételt, húsból, meg mindenből, ami nagyon kemény csávónak láttatja őket. Most ez megvolt, csináltak egy óriási szendvicset marhahúsból, meg békönből, meg tojásból, meg valami óriás kenyérből. Tankon sütötték a tojást. Így van, Arnold saját tankján sütötték meg a tojást, meg Arnoldot közben bohózkodott nekik, és körülbelül ennyi volt az egész rész. Bedobtak egy csomó poént, meg idézetet a filméből, és akkor ennyi. Hát jó, ezt nem értjük. Ide egy Puzsér Robert kéne minimum, aki ezt megfejti, ezt a rejtét, hogy micsoda a kulturális métegy ez valójában. Egyébként Puzsér Robert úgy jön most ide, egy zseniális átkötéssel, én csináltam, köszönöm a tapsot, mert sokan beszélnek arról, hogy ez a Puzsér Robert milyen jó fej, és vannak neki nagyon nagy igazságai, de a múltkor rájöttem, és azt most megosztom veletek, hogy mi zavar engem a Puzsérban. Miért nem tudom azt mondani így direktbe, hogy ez a csávó inkább kattant elmebeteg, mint hogy én kedvelem. Persze nyilván volt egy csomó régebbi ilyen megnyilvánulása, de ami most érdekes, hogy ugye szoktam rádiót hallgatni a autóvezetés közben, és van neki valami filmes műsora, ami egyébként olyan, hogy ott ragadsz és hallgatod, de azt is azért, mert viszonylag rettenetes, mert valami elképesztő szófosása van a csávónak, elképesztő módon tud érvelni, és nagyon szenvedélyesen belelovalja magát a témába, csak nem biztos, hogy egyáltalán van értelme annak, amiket mond. Tehát ő valamit lát, csak mintha egy ilyen kis világban lenne, amit más valaki nem nagyon fog fel, vagy egy kis álomvilágban élne, és egy kicsit álomvilágról volt szó itt is, ami nagyon jól megmutatja az ő gondolkodását, meg a gondolkodásának a realitását, mert van ez a homokos Sylvester film, aminek nem tudom, mi volt a magyar címe. Ez baromi jó, mert én se tudom. De az a baj, hogy az angol címét se tudom, legalább. Akkor fel vagyunk készülve, rettenetesen. Várjál, de valamilyen Mountain volt, azt tudom. Na mindegy, és erről a filmről beszéltek. És szóba került az egész homoszexualitás, homofób. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, igen, igen. Szóba került az egész homoszexualitás, homofóbia, stb. Téma, és ott volt a Puzsérnak egy eszmefuttatása, és ebből az eszmefuttatásból látszik, hogy ő vannak dolgok, amit egyszerűen nem ért, de beszél róla. És ilyen a homofóbia is. Ugyanis ugye arról volt szó, hogy ez a film nagyon sokak számára bizonyos szinten undort kelt, és előjönnek a homofób megnyilvánulásai, amit én eleve nem szeretek, hogy ezt a homofób dolgot kitalálták, ugyanis azt nem értik, és a Puzsér sem érti ezt az egészet, hogy az emberek a homoszexuális témákat nem azért nem szeretik, mert homofóbok. Mert ugye mi a homofóbia az mi? Tehát a homofóbia az az, amikor úgy akarják megmagyarázni, hogy te magad is buzeráns vagy, valójában csúnyán mondom, de ez direkt van, te magad is homokos vagy valójában, de ezt a homokos énedet elnyomod magadban, és ez fáj neked nagyon, és ezért kell annyira kiabálnod a homoszexualitás ellen, mert valójában te is homoszexuális vagy, csak ezt nagyon szégyelled, és ezért egy gyűlölet ébred benned a homoszexualisok iránt. Tehát ez a hagyományos magyarázat. Igen, ezt levezette a Puzsér, ezt a hagyományos magyarázatot. És abszolút az a baj, hogy nem, a Puzsér nem érti, nagyon szenvedélyes 10 perces monológban elmondta ezt, és nem érti, hogy kurvára nem erről van szó. Arról van szó, hogy az embereket nem érdekli a másik szexuális élete. Erről de az meg nem a homofóbia. De... A homofóbia az valahol kezdődne, hogy valaki nagyon hangosan kiabál, ugye? De most akit nem érdekel más szexuális élete, az nem kiabál nagyon hangosan, de... hanem nem foglalkozik. De aki hangosan kiabál, az se homofób. Hanem abból van elege, hogy nem kíváncsi arra, hogy mások a szexualitásukkal kérkednek. Erről van szó, semmi másról. Nem, ez te vagy. Most akkor te most azt magyarázod végül is, hogy homofób vagy? Nem. Szerintem te nem vagy homofób. Nem, én nem vagyok homofób, de hidd el nekem, hogy a jobboldali gondolkodású degeneráltak, akik kimennek buzit verni, azok se homofóbok. Azok se azért mennek ki buzit verni, mert homokosok valójában, és ez nekik belülről annyira frusztrálja őket, hogy megverik a buzikat. Ezt én valószínűleg tartom egyébként, de szerintem, hát az már, amikor kimegy valaki buzit verni, inkább lehet homofóbnak mondani, mint például téged. Igen, hát nyilván én nem mennék ki buzit verni, de az ő indítatásuk, az sima butaság. Így van. Egyáltalán nem biztos, hogy az a fajta nyomor, hogy ők nem tudják feldolgozni magukban, hogy belül homoszexuálisok. Mert ugyanis... Így van, de egyébként azt a magyarázatot, amit szerinted a Puzsérit előadott, az abszolút az, amit hülye emberek szoktak magyarázni. Hát igen, ez a baj, meg főleg a buzik. Tehát a buzik magyarázzák ezt, hogy mindenki buzi. Hát van, csak te nem mered megmondani, és te azért utálod őket, mert te is buzi vagy igazából, csak te nem mered felvállalni. Tehát ez nagyon jó, ez az évrendszer, csak az a baj, hogy ez nevetséges. Ugyanis bármilyen hihetetlen, tehát ugye vegyünk egy felvonulást, egy gay pride-ot. Tehát ha hetero emberek vonaglanának így, az ugyanolyan undorító lenne mondjuk. De tényleg ez nem lenne rossz, szervezünk felvonulást, és mondjuk egy gumipinával a farkamon kimegyek az utcára. Igen. Tehát ugyanúgy... Kíváncsi vagyok erre. Ugyanúgy gusztustalan, mert az ember a szexualitását, az egy intim dolog, azt nem teszik közszemlére. És így van, tartsuk a barlangban. Különböző aspektusokat tudnék mondani, hogy számomra ebben a homoszexuális lobbiban mi undorító. A homoszexualitás engem nem érdekel. Tehát az a marhára magán, én is lehetnék homokos otthon. Lehet, hogy az is vagyok, ki tudja. Nem valószínű, de lehetnék az is. De nem kell vele kérkedni. Ez magánügy. Az, hogy az ember mit csinál a szexuális életében, ez teljesen magánügy. Amikor embereknek az egész életükben az a mondani valójuk magukról, hogy nekik milyen szexuális szokásaik vannak, akkor az valami kurva nagy defekt van. Amikor erre az egyre büszkék, hogy nekik milyen szexuális szokásaik van, akkor kurva nagy defekt van. És ezt senki más nem csinálja. Csak a homokos lobbisták. Tehát ezt hetero ember nem csinálja. Ezért van kvázi a homoszexuális ilyen dolgokkal baj. Mert jaj, fel kell válni, nem kell felválni, senkit nem érdekel. A szexualitás az egy magánügy. Senkit nem érdekel, nem kell felvállalni, nem kell senkinek lengetni az átlót, hogy ő homokos, nem kell a melegek jogaiért küzdeni, mert a melegeknek nincsenek jogai. A heteróknak sincsenek jogai. A szexualitás az semmire nem jogosít fel. Azt csinálod, ez egy szükséglet, vagy akármi, de nem jogosít fel extra dolgokra, nem jogosít fel, hogy lezárd a kibaszott város közepét, és embereket irritálj vele. Azok a tevékenységek, amelyek irritálnak más embereket, azok nyilvánvalóan nem jók. És itt tök mindegy, hogy most melyik fajta csürhe, a buzi felvonulás, vagy a náci csürhe vonul fel engem, mind a kettő irritál. Na és ezt nem érti a Puzsér, hogy az egész gyűlölet, amit ezek az emberek maguk iránt tudnak gerjeszteni, még teljesen normális gondolkodású emberekben is, ez nem homofóbia, hanem egyszerűen az irritáló viselkedés nem szeretik az emberek. És az tök mindegy, hogy kitől jön. Ez tök mindegy. Ez lehet, hogy azért van egyébként, mert a Puzsér is buzi. Nem. Erre még nem gondolta? Nem tudom, hogy mitől van. Nem hiszem, hogy a Puzsér buzi, de hidd el nekem, hogy maximális... Egyébként kicsit ugyanolyan ez, mint a feministáknak az állandó kampányolása. Ugyanez a szar, persze. Ugyanez a... Így van, tehát szerintem mi is kampányolhatnánk a férfiak egyenjogúságáért. Irritáló kisebbségek idegesítik a többieket és hangoskodnak. Erről van szó, semmi másról. És a legjobb az, hogy igazából nem mintha bárki megkülönböztetni őket egyáltalán. Senkit nem érdekel. Téged érdekelne, hogy a környezetekben te megkérdezed, hogy a környezetekben, hogy ki heteró, meg ki nem. De abszolút. Én egész nap megkülönböztetem a buzikat. De elvárnád, hogy neki őket verek. Köseid mindenki feltartott kezdel elmondja, hogy ő felvállalja. Igen, ezt elvárom egész nap. Mondom, én a buzikat megkülönböztetem, és őket verek. Valakiről kiderül, hogy egyszerűen kiderül róla, hogy meleg. Ki nem szarja le, hogy meleg, vagy hideg, vagy akármilyen. Tehát amíg normális ember módon viselkedik, ugyanúgy, mint a többi, kit érdekel? De onnantól kezdve, hogy ugye fölmegy és rázza a kamionon a picsáját, innentől kezdve elrontotta az egészet. Ezt nem értik meg. Na mindegy, úgyhogy... Ezzel egyet értek. Ennyit a Puzsérnek a gondolkodásról. Pont ez az aspektus, nem tudom megmagyarázni, pont ez az aspektus zavar engem a Puzsérban. Pont ez a fajta gondolkodásom, hogy valahogy ő nem látja az egészet. Marhára mondja... Vannak olyan dolgok, amikhez egyszerűen hülye. Marhára fröcsög belőle a vélemény, tehát valami görcse van, hogy neki mindenről olyan dolgokat kell mondani, hogy valami eszméletlen, hogy már te magad se érted, meg szerintem ő se, de nem ért bizonyos dolgokat, nem kerek az egész történet. Na mindegy, ennyit a Puzsérról. Lapozzunk szerintem, menjünk egy kis szakmai. Igen. Ez bevezetőnek nagyon hosszú volt, azt hiszem. Szóval, mi jön? Def Leppard. Akkor most következik Def Leppard, a fotográf, ami három régi szám megint csak, tehát teljesen 80-as évek van ma, azt hiszem végig, de igen jó. Egyébként a Def Leppard az egy ilyen nagyon egyéni hang. Nagyon elkapták ezt a hangzást annak idején. Van egy nagyon jó film egyébként a Def Leppard történetéről, ami egy ilyen dokumentumfilm, és érdemes megnézni, mert ezeknek a rockbandáknak is eléggé tragikus története szokott lenni, vagy legalábbis valami van benne, mert ugye bekerültek a zenebizniszbe, jött a Kókó, meg a Pia, meg ilyesmi, aztán akkor előbb-utóbb baj lett, például a Def Leppard dobosa, az mivel annyira elszállt magától, hogy azt hitte, hogy mindent lehet, egy autóban esetben elvesztette az egyik karját, aztán megtanult lábbal dobolni. Nem dobolni. Aztán semmi. Úgyhogy ő most fél karral, egy kézzel és lábbal dobol a mai napig. Ami azért nem egy kis teljesítmény. Akkor azt hitték, hogy csődbe megy a zenekar, kvázi annyi neki, de ő megtanult, és a többiek bátorították. Aztán volt egy másik tag, már rá nem jutnak eszembe a nevek, ő meg az alkollal küzdött elég súlyosan, hát neki nem sikerült, ő belehalt ebbe végül. Úgyhogy nem egyszerű a Def Leppardnak a története. Sajnos a 90-es évek változatos, hogy megölték ezt a zenekart is, és igazából ma már eléggé karcsú. Vajon meg tudod-e mondani nekünk, hogy mi a film címe? Nem. De szerintem, ha az ember Google-ba beírja Def Leppard története, akkor... Oké, csak gondoltam, hogy legyünk akkurátusak, meg ilyesmi, meg informatívak, de jó. Hát kinyomozzuk, nem probléma. Egyébként ez a film, ez megvan magyarul is, szinkronnal. Hysteria, The Def Leppard Story. Ja, hát igen, ez nagy ész kellett hozzá, hogy ezt elfelejtsem, de sikerült. Szóval ez egy érdekes film, szerintem nagyon érdemes megnézni, mert tanulságos is egy kicsit abban, hogy hogyan mennek a dolgok az életben. Na hát a mai napon a csúcs témánk az az Arnold Classic nyilvánvalóan, ahol ugye hát elég érdekes dolgok születtek, és végre ez egy jó Arnold Classic volt szinte. Ez szerintem nagyon jó volt az elmúlt nem tudom hány évben. Na, 3-4 évben ez volt a legjobb. Ugye Dennis Wolf nyerte meg. Ennek örülünk, ehhez mit szólsz? Örülünk, mert sokan kedvelik a Dennis Wolfot, tudott javulni is. Én annyira nem szeretem, mert nekem röhely, de vékonynak tűnik még mindig. Élőben egyébként más élőben jobb. De valahogy ő számomra nem annyira stimmel. Lehet, hogy végülis egy nagy hibája van az a vádli, lehet, hogy az zavar engem nagyon. Nem tudom. Szerintem a hát a nagyobb probléma. De nem, egyszerűen nem látom annyira masszívnak, de hát megnyerte ennyit, tehát az kétségtelen volt, hogy ő vélet. És te neki adtad volna a címet? Szerintem is ő nyert. Szerintem igen. Azért érdekes, mert szerintem Sean Woden egy kicsit jobb volt, de ugye persze nyilván nem voltam. Hát most én láttam kettő képet, te meg nem tudom, mit láttál. Hát én néztem a versenyt, ugye, de online közvetítés, szóval nem ültem ott az első sorban. Nekem Sean Woden egy kicsit jobbnak tűnt, én igazából arra számítottam, hogy ő fogja megnyerni. Egyszerűen azért, mert Sean szárazabb volt, de úgy tűnik, hogy a bíróknak jobban tetszett az, hogy Wolf meg nagy. Hát lehet, hogy meg már nagyobb neve van, tudod. Hát az is, de igazából ők ketten is sokat meccseltek az elmúlt két évben, és oda-vissza elverték egymást egy néhányszor, szóval ez lehetett volna bármelyiküké, szerintem, hogyha Roden még egy kicsit teltebb, akkor valószínűleg jobb lett volna annyival, hogy megverje. Egyébként érdekes, hogy a pontozólapokon egyértelmű volt a pontozás, és Wolf kérdés nélkül nyerte a versenyt, szerintem ez annál sokkal közelebb volt, de hát jó. Hát de ugye nem tudhatod, mert képernyőn, ami van, meg ami valóságban van, azért az teljesen más. Persze, általában. Persze. Tehát a meglepetés az a harmadik. Így van, Cedric McMillan. Na mit szólunk Cedrichez? Hát döbbenet, hogy összeszedte magát, erre nem számított senki. De azt láttad, hogy hogy nézett ki? De jól nézett ki. Az még fontosabb, mint a helyezés. Jól nézett ki. Igen, és nem csak, hogy jól nézett ki, de nagyon sokan azt mondják, hogy akár éppenséggel Wolfot megverhette volna. Illetve Cedric konkrétan azt gondolta a verseny alatt, hogy Roden fog nyerni, és ő Wolffal harcol a második helyért. Illetve Wolffal harcolhat a második helyért. Próbálta is a lepózolás alatt üldözni, meg ilyesmények, hogy megmutassa magát mellette. És a helyzet az, hogy nagyon, nagyon jól néz ki Wolf mellett. Egyszerűen barom jó a fizikuma, és főleg a háta nagyon jó. Nem tudom, hogy mit csinált, de most sikerült végre fejlődnie, nem is kicsit, elég látványosan. Az egyetlen probléma, hogy nem volt elég száraz. Igazából, hogyha száraz lett volna, akkor szerintem még meg is nyerhette volna ezt a versenyt. Hát még van ideje bizonyítani. Cedric bizony ennyire jó volt. Ez döbbenet. Ehhez mit szólsz? Ez döbbenet, és ez nagyon jó hír lenne, ha nem láttunk volna róla megint is elmutogatós képeket, akkor azt gondolnánk, hogy marha jó fej ez a Cedric, és tényleg végre összeszedte magát, és tényleg katona és családapa is tök jó, hogy még így is, hogy katona és családapa is rendesen dolgozik, mellett is ilyen eredményt el lehet érni, ezt tökre értékelnénk, ha nem láttuk volna megint a picsáját mutogatni. Szerinted miért csinálja ezt a segmutogatást? Ezt már feszegettük a múltkor is, de igazából nem találtunk. Hát arra gondolok, talán a Puzsér gondolatai most segítenek ezt végre megfejteni. Hát én inkább arra gondolok, hogy elmebeteg, ennyi. Nem tudnak, a testépítésben, akik vannak, egyszerűen nem tudnak uralkodni a magamutogatási vágyukon. És úgy gondolják, hogy nekik a valagukat kell mutogatni. Vagy én nem tudom, vagy nem tudom, fizetnek érte a homokosok, vagy nem tudom, hogy ez miért jó. Tehát az emberben, hogy nincs ennyi gerinc, ennyi méltóság, ennyi büszkeség, hogy nem mutogatja a mesztelen picsáját az interneten, vadidegeneknek, ezt én nem értem meg, hogy ez hogy lehet. Hát az ember azért lesz testépítő, mert férfi akar lenni. A fizikumával akarja hangsúlyozni azt, hogy ő egy férfi. És ez a viselkedés, ez nekem, ez a kis buziknak a szintje, aki ilyen szállalmas módon próbál. De nem is tudom, hogy végig gondolja egyáltalán, hogy ez direkt van-e, vagy csak így ennyire leszarok már mindent. És megmutatom a valagomat az interneten. Tehát ezt nem tudom, mert egy testépítők erre is hajlamosak. Mert tudod, ő diétázik, ő versenyre készül, akkor ő a szent, neki akkor minden. Tudod, kire hasonlítanak a testépítők ilyenkor? A terhes meg a kisgyerekes nőkre. Körülbelül ez a szint. Igen. Amikor, jaj, kisgyerekem van, és akkor most én vagyok, a mindenki szarjon be tőlem, mindenki álljon félre nekem, és minden szabad. meg minden, tehát ez most én, mert úristen, senki másnak nem volt ennyi ezt, hogy szüljön egy gyereket, én vagyok a sztár. A testépítőknél ugyanez. Jaj, most diétázok, most semmi nem érdekel, én vagyok a sztár, mert én diétázok, ezért most mindenki tegyen alá mindent, meg mindenki hozza utánam a cuccomat, meg álljon félre, meg minden, és mindenki le van szarva, csak én számítok, mert én vagyok a testépítő. Hát erők, én elhiszem, hogy a testépítők rosszul vannak, meg marha néz a felkészülés, de akkor, ha ilyen gyökerek vagyunk, akkor mi a szarnak ez az egész? Ha nem tudunk viselkedni. Igen, egyébként Cedric elmondta nekünk, hogy idén az utolsó 8 hétben ő is ezt csinálta, mert egyébként nem szokta, és ez látszott is mindig a felkészülésein, ugye ez az, amikor azt látjuk, hogy mintha nem venné olyan nagyon komolyan. Most komolyan vette, és most ő is hisztizett, meg gyökér volt, meg önző, és sokkal jobb formában is volt, de én még mindig, hát nem csak én, nagyon úgy tűnik, hogy ez a beleszavós attitűd még mindig megvan nála valamennyire. Hát például azt is elmondta, hogy amikor elutazott a versenyre, nem vitt magával kaját. Ez zseniális. Ennyire okos volt. Tehát ez így a zsírhülyéknek a szintje körülbelül így Magyarországról. Kimegyünk a Vabba VB-re, és majd a Pintér Feri majd biztos fog kaját venni nekünk, és majd valamegyünk a Ferihez is könyörgünk neki, hogy jaj, Feri, nem hoztam kaját. Tehát ez a szint, igen, ez Magyarországon is van. És Cedric McMillan-től, akinek azért komoly szponzorai vannak, nem 2 forintot kap havonta, azért egy kicsit úgy meglepő, hogy a kaját azt ugye elfelejtette, mint testépítő. Jó, hogy nem lélegezni, meg szarni felejtette. Még az a szerencse. Egyébként nem akarok, hát nem tudom. Nem akarok csúnyán beszélni, szólj rám, hogy ne beszéljek csúnyán, mert megfogadtam, hogy nem fogok. Hát egy kicsit belefér. Szóval igen, Cedricnél még mindig látszik az, hogy ne. Milyen volt a színpadon egyébként? Összeszedett volt valamennyire, vagy megint ez a kornyat pénisz szintű beállások, vagy ilyesmi? Hát szerintem összeszedett volt viszonylag, de nem tudom, de nekem igazából nem volt különösebben problémám azzal, hogy kinézett eddig a színpadon. Hát az a mozgás, meg az a pózolás, érted, mintha aludna körülbelül, mint ahogy én fogok aludni mindjárt, mert mindig bealszom. Ezt már mondták, akik hallgatják a rádiót, hogy lehet hallani, hogy bealszom, akkor testépítésről van szó, annyira unalmas. De most ez, hát egy nagyon izgalmas testépítő téma, úgyhogy most nem szabadna bealudnom, de kezdek már most is. Úgyhogy szerintem hagyjuk Cedricet, mindenképpen annak, hogy azért megfikáztuk elég rendesen, azért nagyon komoly, amit mutatott. Igen. Tehát ügyes volt, meg kell dicsérni a Cedricet, aztán majd meglátjuk, hogy mit tud tovább csinálni. Aztán én szeretném még azt látni, hogy Cedric megy előre tovább. Az a helyzet, hogy ilyenkor ugye eszébe jut az embernek, hogy bizony ennek a Cedricnek tényleg megvan a potenciálja ahhoz, hogy akár Mr. Olympia is lehessen. Az Arnoldon kik kvalifikálnak? Az Arnoldon egyetlen egy ember kvalifikál, ugyanúgy, mint az összes többi versenyen. És akkor a többi? Hogy nem változtatták meg. A többi kvalifikáció, akkor az már nem ez szerint megy. Ezek szerint. Hanem, már hogy mi szerint? Hát valahogy valami pontgyűjtőgetős baromság volt itt kitalálva. Igen, az első kvalifikálat, többiek azok meg valami pontot gyűjtögetnek. Igen, és az Arnold ugye nyilván több pontot ér, az Arnoldon egy második hely az sokkal többet ér, mint bárhol máshol egy második hely, de ezzel együtt az még nem automatikus kvalifikáció, csak egy jó eredmény. Most ehhez képest Cedric egyébként nem fog tovább versenyezni a tavaszi szezonban, most jól értettük a dolgokat. Nem kockáztat. Hát de mit nem kockáztat? Szerintem inkább azt kockáztat, hogy ott lesz a Mr. Olympián. Hát gondolom majd előtte ilyen nyárvégi versenyekre nem fog menni. Hát lehet, hogy ez a terv, nem tudom. Ezt neked kéne tudnod, hiszen te állsz vele kapcsolatban inkább. Az Cedricre sem kapcsolatban nem állok az égvilágon. Oké, okay, de ja, te ismered, na. Szóval hát jó, hát párszor elvittem kajálni meg ilyenek. Na mindegy, menjünk tovább. Menjünk tovább, van itt nekünk Viktor Martinezünk, aki megint egy kicsit jobb lett, de még mindig nem olyan jó, mint volt. Az a helyzet, hogy én unom már Viktort, hogy neki mindig vissza kell térnie valamiből, és soha nem sikerül igazán. Ez a kettő együtt így nem jó. De én a többieket is unom, ezt nem akarjuk átugrani és menni a 212-re? Hát azért gyorsan egy pár szóban fontosabb neveket. Leírtad a cikkedben. Ez egy kifogástalan cikk, olvass el mindenki, akit érdekel. Most nekünk sietős dolgunk van. De dicsérjük meg Flex Lewis-t inkább, és fikázzuk le Hidét, hogy csak negyedik lett. Nem biztos, hogy ez Hidétől olyan nagyon rossz teljesítmény. Ugye Flex Lewis nyerte a 212-t. Milyen volt a forma? Meg vagy lette. Barom jó volt, az a helyzet, ja, hogy... Nem a Flexi, a Hidé. A Hidem. Hide meg egy kicsit lapos volt. De úgy nézett ki, mint aki ugye elfogyott. Openből lejött valaki, akkor azt gondoljuk, hogy hú, most ő lesz itt a király, de hát a Flex Lewis nagyon jó. Hát Flex Lewis nagyon jó egyrészt, másrészt pedig úgy tűnik, hogy Hide nem kamozott a súlyáról, és nem az a helyzet, hogy 96 kiló alatt versenyzett eddig is, csak nem 212-ben indult, mert berogált neki. Abszolút arról van szó, hát legalábbis valószínűleg, hogy nem fért bele a kategóriába, és most, hogy befogyott, ez nem állt neki igazán jól. Lapos volt egy kicsit, olyan kicsit vékony volt, mindez azzal, hogy nem túl jó az izomzatának a formája, meg az alakja, szóval nem igazán passzol hozzá a 212-én, azt hiszem. Ja, hát a Flexnek meg jó igazából, ha nem tudom, hogy meddig lesz itt, de hát nem kérdés, hogy most egyelőre. Egyébként bizonyos szakértők szerint nagyon szar genetikájú, vagy mit is mondtak a Flex Lewis-ra, valami ilyesmit. Genetikai hulladék. Genetikai hulladék Flex Lewis, az ugye simán vissza 212, gyakorlatilag verhetetlen. De el tudsz valakit képzelni, hogy megveri a Flex Lewis bármelyik versenyen? Igazából Flex most nem volt annyira tökéletes formában, mint az olimpián. Tehát meg lehetett volna verni, egy probléma van, hogy senki nem olyan jó, hogy megverje. Na hát erről van szó, most a Flex Lewis 212-ben végig fogja nyerni az egész évet. Valószínűleg. És utána megnyeri az olimpiát, ennyi lesz a program. Mert ugye Henry nem volt rossz, egy probléma volt, hogy Henry nem volt elég száraz. Ezt megcsinálja Flex Lewis 7-szer, vagy 8-szor, vagy nem tudom hányszor, és ő lesz a Schumacher. Vagy nem beszél a Schumacher. Vagy a Ronnie Coleman. Tényleg, Schumacherről akartam egyébként beszélni, hogy a testépítés közben kicsit más is legyen. Igazából sokat nem tudunk róla. Annyi hír jött, hogy állítólag most már lélegeztető gép nélkül tud lélegezni, és állítólag, hogyha beszélnek hozzá, akkor arra már valamilyen formában reagálni tud. Illetve többször megmozdult a keze, vagy a lába, vagy ilyesmi. Azt hittem, kimondta az első szavakat. Nem. Ott még nagyon nem tartunk, abszolút alszik. Továbbra is az ébresztési fázisban van, de amúgy semmi. Most már igen, több mint 2 hónap, szóval Schumacher reményei nem túl jók a kilátásról. De olvastam egy cikket, ami valami nagyon okos csávó leírt, hogy ezt többekkel előfordult, mert ilyen is simán felépültek. Reméljük, hogy így lesz. A minden esetre Schumacher állítólag most már magától tud lélegezni, nem kell hozzá a gép, és hallja, hogyha beszélnek hozzá. Hát visszatérve a 2012-re, Quincy Winkler volt a legérdekesebb talán. Egyértelműen ő volt a legérdekesebb, aki a mezőny nem túl erős második felében sikerült utolsónak lennie. Tehát ehhez komoly teljesítményre volt szükség. Nagyjából úgy nézett ki, mint aki a Superbadin a Grand Prix-ben utolsó tud lenni. Az komoly. Tehát Quincy Winkler konkrétan szar volt. Na most, hogy ez azért volt, mert Quincy Winkler szar, vagy azért, mert ott ül Rolli mellett, és ő is megütötte magát csúnyán, így amikor elesett a motorral, és így behorpadtak az izmai, vagy valami ilyesmi, azt nem tudjuk. Egy biztos, hogy Quincy nem nézett ki jól. Na, viszont Jay nem tudom, jól nézett ki, de elég érdekes fejlemény, hogy leszerződött a Wiederrel újra. Igen. Jay aláírt ugye ahhoz a szponzorhoz, ahhoz a céghez, ami hát szerintem 2000-től szponzorálta egészen 2011-ig, ha jól emlékszem. Tehát egy ilyen elég komoly közös múltjuk van. Húha, ha most megnyeri Mr. Olympiát, akkor csalás van. Ez egész biztos. De egyébként most, hogy a Wiedernek ki a tulajdonosa, vagy egyáltalán a Wiedernek miköze van a Mr. Olympiához, ezt most már én sem látom át, mert itt különböző tulajdonosváltások voltak. Én sem igazán értem, mert ilyen részvényeket felvásároltak, meg résztulajdonosok vannak, meg más cégek beleszólnak a dolgokba, meg ugye a Wiederék közben kihaltak a cég mögül, szóval nem tudjuk, hogy mi van. Ez egy bonyolult dolog, de igazából nem is érdekes. Kérdése sokkal inkább az, hogy ennek lehet-e köze ahhoz, hogy mondjuk visszatérhet egy Jay jövőben. Hát ez egy érdekes kérdés, mert még akár el is képzelhető, hogy visszatér, de az is lehet, hogy újságíróként fog dolgozni. Hát ugye most egyelőre erről van szó, hogy írogatni fog a magazinokba, a Flex magazinba konkrétan, ha jól emlékszem, de ugye minden profi írogat a mindenféle magazinba, és marha unalmas ettől még a rovatuk általában. Szóval ez annyira önmagában nem érdekes, de ugye Jay valószínűleg nem érdekelné a Wiedert, hogyha nem akarnák versenyeztetni, vagy nem akarnának vele csinálni valamit. őszintén szólva azért egy testépítő magazint elolvasni, azért az baromi nagy kihívás. Hát ez attól függ. Te neked lehet, mert valószínűleg elaludnál az első oldal után. Az nem, biztos. Ahogy itt kinyitod már, borító után szerintem te kinyitod magad. Én meglátom, elalszom. Volt valami, Adam Sandler filmben volt valamilyen csaj, aki így spontán elaludt, és így leesik a feje, és beleesik a tál levesbe. Na én is ilyen vagyok, hogy meglátom testépítő magazint, és így dér. Összesek, és orkolok. Most komolyan így nem mondd el, mert tényleg így elrabolnak, hogy így mész ki a teremből, valaki megy hozzá egy testépítő magazin. Ja. És te már visznek is. Elrabolnak a nők, a testemért elrabolnak. Így van, így van. Én is ettől tartok. Szóval óvatosan. Lehet, hogy kivágják a szerveidet is, vagy nem tudom. Kivágják az agyamat, és én leszek a... a szervdor. Központi számítógép, én leszek, vagy valami... Na mindegy, szóval nem tudom elképzelni, hogy egy testépítő magazint hogy lehet végigolvasni. Ugye a fele hűzbetés ott kezdődik, elég vastagon, ott van baromságokkal, persze. És akkor ezekhez képest jönnek a baromi unalmas cikkek, főleg az edzős cikkek a legjobbak. Arról csokkolt a bicepszét. Meg ezek, szóval tényleg iszonyat szar. Néha, hogy elgondolkodok azon, hogy 50 év után mi újat tudnak még leírni. Semmit. Álljogok, semmit. 50 évvel ezelőtt se tudtok leírni, 20 évvel ezelőtt se tudtok leírni. De amikor én 10 éves koromban láttam az első testépítő magazinokat, már akkor láttam, hogy semmit nem tudnak leírni. Ezért tartunk itt, sajnos. Na igen. Szóval szerinted Jay visszatér, vagy nem tér vissza? Beszéljünk inkább erről. Ne fikázzunk most semmit. Hát nem tudom. El tudom képzelni, hogy visszatér, de hát most a tavalyi szereplése után nem lenne egy nagyon okos dolog, de az is lehet, hogy kihagy valamit, de nem tudom, hogy Jay tudja már ezeket a normális arányokat egyáltalán hozni. Hogy annyira nem kéne ezt feszegetni szerintem. Nem csak ebből áll a világ, hogy versenyez. Rengeteg más dolgot lehet csinálni. Turnézhat, szemináriumozhat, sokkal több értelme van ezeknek a dolgoknak, mint önmagában az, hogy versenyez. Át kell váltani a versenyzőből egy nagykövetté, egy jodává. Vagy valami erről szól a dolog, hogy át kell adni a stafétabotot a fiatalomnak, ők csak versenyezgessenek, ő meg már felülről szemlélve csinálja egy komolyabb pozícióból az egész dolgot, a sport népszerűsítését, ilyesmi. Ennek van értelme szerintem. Igen, mondjuk az, hogy Jake Adler, hogy oda legyen, az még szerintem arrébb van, mondjuk egy 120 éve még annyira össze tudna aszni magától. Van ilyen szó egyáltalán? Figyelj, hogyha sok kokszot még nyom, akkor lehet, hogy olyan lesz a feje. Meg a tudod, akkor megállja a füle is lennek olyanok a növitől, tehát ez akár simán. Igen, de a lába az nagyobb lesz, mint oda így önmagában. Szóval nem lesz ez így buli. Na mindegy, jönjön Billy Idol addig is. Billy Idol, rebeljál. egy nagyon klasszikus Billy Idol szám, de én egyébként nem szeretem annyira. Nem rossz, nem vagyok oda érte különösebben. Na most szereted Billy Idol? Hát pont úgy vagyok vele, hogy nem vagyok vele odaérte különösebben. Alapvetően így azt mondom, hogy kedvelem meg minden, de hogy meg kell néznem, hogy így tutira hány tudió száma van, akkor csak egy párat tudok felsorolni, és a Rebel Yell az nem biztos, hogy közéjük tartozik. Amúgy nem rossz persze, csak egy kicsit nekem primitív vagy, én nem is tudom. Na de beszéljünk, ha már primitív dolgokra van szó, akkor beszéljünk egy kis edzőválaszolt témáról, ugyanis egy gyönyörű kérdést kaptam egy 16 éves, nagyon intelligens fiatalembertől, aki azt feszegette, hogy ő már másfél éve edz, és arra jutott... Ez komoly eredmény egyébként, tehát hát igen. Vigyázz, ők ezt úgy érti, hogy ő már másfél éve edz, az nagyon komoly. Már szinte mint Jay Cutler tényleg. Majdnem. És arra jutott, hogy ő versenyző szeretne lenni, de ezt nem tudja egyedül megcsinálni, és szüksége van egy olyan fajta társra, most részben olvasok, aki minden edzésnél segít motiválni. Sok jó tippet tud, és el tudja őt juttatni a komolyabb versenyekig. És nem felkiáltó jellel. Hát persze, hát 8 felkiáltó jellel az kell. És nem tudja, hogy milyen embereket hol talál. Tudnék-e segíteni? Most én azt válaszoltam neki, hogy a buzibárban talál ilyen embereket elsősorban, mert ugyanis ilyet, hogy egy kis 16 éves büdös gyökeret valaki pátyolgasson és biztosgatja edzésen, csak azért, hogy a kis 16 éves büdös gyökér izmos legyen, és tudja, mire nagyképű lenni, vagy én nem is tudom, hogy nem értem ezek az emberek, ezek mit gondolnak a kis csökkent képességű agyukkal erről az egészről. Tehát valaki miért lenne érdekelt abban, hogy más valaki izmos legyen? Miért tenne valaki energiát abba, hogy egy ilyen önimádó hülye gyerek izmosabb legyen, és sokkal jobban szeresse saját magát, mint most? Fel nem foghatom. Egyébként van ilyen ember, aki azért van, mert az ember nem tudja egyedül megcsinálni, és szüksége van egy olyan társa, aki minden edzésnél segít motiválni, és sok jó tippet tud, és el tudja juttatni a versenyekig. Van ilyen ember, úgy hívják, hogy edző. Csak azt meg kell fizetni a 16 éves gyökereknek is. Ugyanis nincsen ingyen ebéd szerelemből, senki nem fog másokat edzeni. Van néhány ilyen lelkes hülye, természetesen, mert én is csináltam már ilyet, hogy segítettem versenyzőknek, de alapvetően az ilyen kis zseniknek, akik másfél éve edzenek, és senkinek nem tűnt fel, hogy ők másfél éve edzenek, és senki nem érzi úgy, hogy ezzel a hülye gyerekkel foglalkozni kéne, annak valószínűleg csak a fizetős edző marad az út. De alapvetően az egészben nekem az az érdekes a mai napig, hogy miért gondolják emberek, és bizony versenyző szinten levő emberek is, hogy más valakinek pénzt és időt kéne áldozni arra, mert ő izmos. De én ezt ugyanis nem tartom sportteljesítménynek olyan szinten, mint hogy az emberek támogatnak egy autóversenyzőt, támogatnak egy futóversenyzőt, vagy támogatnak egy olimpiai sportolót valamivel, valamilyen formában, mert segítenek neki, vagy ilyesmi. Én nem tartom ezt önimádó kis parasztoknál ekvivalensnek ezt a két dolgot. Hát önimádó kis parasztoknál semmiképpen, ugye nyilván egy testépítő versenyzőt, komolyabb szintű testépítő versenyző, esetleg más lehet a helyzet. Igen, most de itt arra van, hogy a 16 éves hülye másfél évet hazudik, hogy azóta edz, de lehet, hogy így. Annyit hazudik. És már másfél éve, már másfél év után már nem tud egyedül edzeni 16 évesen, és már kell neki valaki. Ugye ezek a dolgok, ezek szinten felül vannak mindig. Egy sportban a tehetség, az úgy válik el a nem tehetségtől, hogy a nem tehetség kihullik, vagy nem ér el egy olyan szintet. Az, hogy ugye ez a tipikusan ez a téma, hogy 16 éves vagyok, hogy neki kéne szponzor, nekem kéne szponzor, mert 16 éves vagy, szerintem én nagyon jó leszek, és kéne szponzor, hogy versenyző tudjak lenni. De azt ugye ezek elfelejtik ezek az emberek, mert ugye való világon szocializálódik szegény degenerált, ahol azt látja, hogy gyökerek fetrengenek, és ebből lesznek sztárok. Ugye azt gondolja, hogy ezek a dolgok járnak, csak ez fordítva előbb bizonyítani kell valamit, és akkor utána esetleg már segítenek emberek, egy szinten felüli embereknek, akikkel már látszik, hogy érdemes velük foglalkozni. Ilyen egyszerű. Egyébként utána, amikor elküldtem effektíve a rágma, még visszaírt, hogy ő majd megmutatja. Na hát mondtam neki, hogy kíváncsi vagyok, sok szeretettel várjuk a verseny fotóidat. Egyébként volt már ilyen ember a karrier... Azon gondolkodok rajta közben, hogy eléri a 2 éves edzésmúltat. Nem biztos. Nem biztos, mert ugye vannak, az edzésben vannak nagyon komoly veszélyek. Igen, tehát a két éves mérföldkő az olyan, hogy ha azon túl jutsz, akkor biztos, hogy versenyző lesz. Nem, egyáltalán biztos. Hogy Jay Cutler lesz. Szerintem ez a csávó még szűz 16 évesen simán, és amikor majd jön a pina, és majd nem lesz annyira érdekes lejárni a terembe, akkor majd elmúlik ez a nagy lelkesedés, vagy jön akármi más, elviszik a haverok sörözni, vagy akármi, akkor elmúlik ez a nagy lelkesedés általában. Szóval azért az életnek vannak más aspektusai, amikor rögtön nem lesz nagyon fontos az edzés, és akkor kell az igazi akaraterő, hogy akkor is lemegyek, meg akkor is odafigyelek a kajára, meg ilyesmi. És ebben nyilván ebben a szerencsétlenben az a legjobb, hogy ő azt elmondta, hogy ő mit szeretne, versenyző szeretne lenni, de azt nem mondta, hogy mit tesz meg. Mert erről szó se volt a kis levél. Hát ő azt teszi meg, hogy megkérdezi tőled, hogy hol talál olyan embert, aki elvégzi helyett a munkát. Hogy pont-pont-pontot ír a szövegbe, meg felkiált, ír 2-3-at a mondat végére, ezt teszi meg ennyi. Tehát gyakorlatilag idejött egy gyökér 16 évesen, és oldjam meg annyi tetves problémáját én. Ennyi. Ennyi az élet. Nem igazából ne te, hanem hogy mondj neki mást, aki megoldja helyet. De ugye már ezzel már én oldom meg a problémát, vagy én nem tudom, hogy mit várt. És hát természetesen még utána ő volt megsértődve, és ő majd bizonyítani fog. Hát én tudok ilyen embereket, akik már bizonyítottak, ilyen volt például a Conan a Barbie. Nem tudom, arra emlékszel-e. Miért nem emlékszem? A top 3 nem legviccesebb magyar testépítő közül az egyik. Ja, hogy ő testépítő. Ahogyne, ő frankon elment magyar kupára, vagy szuperbadi tavaszi szuperbadira, én azt hiszem, hogy 2005-ben együtt volt az a két rendezvény, ezért nem tudom, hogy melyiken indult konkrétan, mert ugye egymás után mentek a kategóriák, és ő frankon felállt a színpadra, és nem zavart, hogy úgy néz ki, mint egy pókézen állva egyáltalán, és a kis haverjai ott visítoztak, mint valami kis 12 éves riherongyok neki, meg volt három kis barátja, aki kenegette, és ők ott visítoztak, és kiabáltak be, hogy bunda, bunda, mert hát szegény utolsó lett. Mert egyébként rohasszarul nézett ki, de simán úgy viselkedett, mint Arnold Schwarzenegger 75-ben, simán úgy adta elő a pózokat, mindent, tehát rohadt nagy képű volt, és rohadtul szarul nézett ki. Ne úgy gondolja erre, mint amikor egy testépítő szarul néz ki, mint Quincy Winkler, hanem úgy gondolja erre, mint egy átlag ember, aki szarul néz ki, de fölmegy a testépítők közé a színpadra teljes mértékben hülyét csinálni magából. És ilyen emberek vannak sajnos. És én attól tartok, hogy egyre több ilyen beképzelt, a világot teljesen ideálisan látó idióta gyökér lesz, mert a mai társadalom az ezt nyomja, ezt a vonalat, ezt látják, ez a követendő példa. És a többi ugye itt arról van szó, hogy nem is mondok semmit, inkább, hogy nézd meg egy Blick címlapot, és honnan, de még csak nem is az ő hibájuk, honnan tudná ez a 16 éves nyomorult, aki ezt megkérdezte, hogy hogyan kéne neki viselkedni, meg mit kéne megtenni. Igazából honnan tudná? Hát például a szüleitől megtanulhatná, de lehet, hogy árva. Igen. Akkor. De tehát én nem tudom ezeket pátyolgatni, tehát nem is ő tehet róla, szerencsétlen hülye. Ilyenkor nekem kellene a jóságos télapónak, és elmondani neki, hogy jó van, hülye gyerek, megsimogatom a buksinat, és ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, meg izé. Csak az a baj, hogy én meg nem vagyok Máltai szeretett szolgált, én nem tudom a gyűlöletemet levetkőzni, mert én utálom ezeket az embereket teljes mértékben, és minden jogom megvan, hogy utáljam őket, és semmilyen érdekem nincs, hogy ne utáljam őket, az a helyzet. De mi? Akkor te hülyefób vagy. Hülyefób vagy, abszolút hülyefób vagyok, tehát gyökérfób. De én meg hülye vagyok, és ki fogok menni tüntetni az utcára. Én leszek a hülye Pride felvonuló. Tényleg, tényleg, csináljunk hülye Pride. És retardált leszek, és nem tudom, kezemen fogok ugrálni. A hülye Pride az izé, az a, tehát a hülyék mennek, úgyhogy vigyázz, hogy mit mond. Igen. Ajaj. Szóval... Még a végén mondok valami értelmeset, bazeg összeverni. Amíg nem fizet nekem valaki 1,5 milliót havonta azért, hogy ne utáljam a hülyéket, addig én utálni fogom. Valószínűleg utána is. Nem, szerintem 1,5 millióval nem lehet megvenni azt, hogy én ne utáljam a hülyéket. Na, éppen akartam mondani, hogy szerintem olcsón adod magad. Nem, csak vicceltem természetesen. A dolgok nem pénzről szólnak soha, hanem arról szólnak, legalábbis embereknél, akiknek van gerincük, meg ilyen luxus dolgok, hanem arról szólnak, hogy mik a meggyőződését, hogy mit gondolsz úgy őszintén a belülről, mit gondolsz jónak, meg mit gondolsz rossznak. Mert van jó és rossz oldal, és a jó oldalra kell menni. Ezt tanította, tudod, ki tanította ezt nekünk? Hát Yoda. Yoda is ezt tanította. És az ilyen mesékből, mint a Star Wars, ezt kellene megtanulni gyerekkorunkban, csak ma már nincsen Star Wars, az a baj. A mai Star Wars az, amikor a rajzszínben azt látod, hogy a kis senkiházi köcsög totál tiszteletlen a mesterekkel szemben, Hát aztán a végén még igaza is lesz. És a, igen, és pont erről az, hogy a végén még neki is lesz igaza. Tehát ezt mondja a mai kultúra, ezt nyomja, hogy legyél tiszteletlen, semmilyen alázatlan legyen benned, legyen nagy a pofád a semmire, és még neked is lesz igazad. Sajnos ezt nyomja a mai média. Hát, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Mert rettenet sok beképzelt hülye vár ránk a jövőben, abban biztos vagyok, mint ez a kis 16 éves degenerált is. Na mindegy, menjünk valamilyen vidám témákra, csak nem tudom, milyen vidám témánk van még mára. Hát, figyelj, szerintem például Kevin Lou Ferrigno versenye, vagy akár Kevin LeBron. Na igen, ez a kettő, és utána szerintem távozzunk el. Jó, melyikkel kezdjük? Lou Ferrignoval. Na, Lou Ferrigno egy vidám ember, rajta úgy általában lehet röhögni. Na persze csak azért, mert hogy vicces, nem azért, mert hogy rossz indulatúak vagyunk. Ugye beszéltünk már erről korábban, feszegettük a dolgot, hogy csinál ő egy versenyt az idei év végén, ez lesz a legvége az évnek, november vége, ha jól emlékszem. Ez profi verseny? És most profi verseny. Ő fogja szervezni a fiával, akit szintén Lou Ferrignónak hívnak, úgyhogy lehet így kettőjükben röhögni, ez már ilyen családi bohózkodatmány szinten. És most érkezett meg a hivatalos bejelentés, ahol ő és a fia elmagyarázták, hogy tulajdonképpen mit akarnak ők csinálni ezzel a versennyel. Na most hosszan és bonyolultan magyarázták azt, hogy tulajdonképpen le akarják koppintani az Arnold klasszikot. Ez elképesztő. ez bizony az, mert olyan még soha nem volt, hogy le akarta volna koppintani Arnoldot bármiben. Igen. és mindig összejött neki. Mégis mindig összejött neki, pedig nem próbálkozott soha, tehát abszolút nem akart Mr. Olympia lenni, nem is lett az. Akkor nem akart színész lenni, hát nem lett olyan nagy sikere abban sem. Most pedig nem akar verseny szervezni, illetve az pont akar. De hát úgy magunk között szólva én azt várom, hogy ez csúnyán meg fog bukni. Kormányzó nem lesz esetleg Lou? Nem tudom, ezt nem említette, de lehet, hogy indul valahol valamikor. Ez. Na minden esetre, tehát arról van szó, hogy sportfesztivál első körben. Az arra hölgök most magamban, hogy a Herkules filmeket vajon Lou-val mikor kezdték el csinálni? Ez egy nagyon jó kérdés. A Conan után, ugye? Tehát vegyünk egy ilyen nagyon régmúltban levő mitikus hőst, aki marhaizmos, ugye ez volt Conan a barbár, és akkor utána meg Lou elkezdett Herkules filmeket csinálni, legalábbis csinált egyet vagy kettőt. Igen, utána Arnold sorozatban legyártott egy csomó mozifilmet, Lou pedig cserébe legyártott egy gagyi sorozatot, a Hihetetlen Hulk. Hát még csodálkozom, hogy a Luminátor az nem jött. Ugye, végül is a Hulkban az is benne van, hogy a Luminátor. Szóval abban abszolút, micsoda? Azt nem értem, hogy ő most komolyan az Arnold Classic-kal akar versenyezni, és sportfesztiválok, tehát az Arnold Classic már minden földrészen van, hát mi a francot akar? Igazából ő nem akar ezzel egyben versenyezni, nyilvánvalóan nem teszi egy hétvégére. Az ugye mindennek a legalja, amikor valaki azt próbálja megcsinálni. Meg nyilván azt az Arnolddal nem lehet megcsinálni, az Arnold egy olyan pozícióban van, de egyébként a profi versenyeknél ez nem jellemző erősen, hiszen az IFBB általában nem engedi ezt. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ő egyelőre nem akar egy frankó sportfesztivál, egy ilyen igazán nagyobb, mint az Arnold, hanem csak olyan kaliforniai sportokat akar bemutatni, mint például a szörfözés. És úgy mellékesen megemlítette, hogy esetleg ötleteket adjon a potenciális támogatóknak, hogy például, hogyha Afrikába is el akarnák vinni a versenyt, akkor ott is nagyon jól lehetne szörfözni. Ez nagyon érdekes. Vagy mit tudom én, mókusvadászat. Igen, a mókusvadászat az nagyon kaliforniai sport, ugye általában kimennek a parkolóba és ott mókusokra vadásznak. A Kaliforniában van magyaró, meg mókus is, de Afrikában van-e mókus? Biztos van, azt úgy hívják, hogy afrikai mókus. Ez egész biztosan így van. Egyrészt. Másrészt pedig ugye abszolút ilyen dolgokat emlegettek az első verseny megrendezése előtt, hogy arra számítanak, hogy ez majd ilyen világszinti mozgalom már fogja kinyújni magát. Lásd Arnold Classic, ami most már egyébként tényleg minden földrészen ott van, és hogy nekik mindenképpen olyan terveik vannak, hogy hosszú távon ez lesz a versenyből. Na most szerintem ennek van bármiféle valóság alapja? Nincsen, de ez roppant unalmas. Ez roppant unalmas, de még azt megjegyzem, mielőtt tovább megyünk Kevin LeBronra, hogy cserébe abszolút próbálkoznak lemásolni mindenben az Arnoldot. Például pénzdíj van, ami összesen $20,000 lesz. vagyis gyakorlatilag ez szerintem az alsó limit annak, amit profi versenyen ki lehet osztani. Egy poént látok most előttem, a színvakság előnyei, fogja a színvak a Rubik kockát, és már is örül, hogy sikerült. Ez jut eszembe, így erről a szintről. És egyébként este 9 van majdnem, és mindjárt leesik a fejem, olyan álmos vagyok. Na, miután elaludtunk Lou Ferrigno kalandjain, majdnem a viszont hallásra, aztán jövünk majd Kevin Levronnal, meg a többi hülyeséggel legközelebb. Így van, közben pedig búcsúzunk tőletek a Wingertől, a Dán Incognito című számmal, ami szintén egy klasszikus. Hallgassátok meg, még ne nyomjátok ki, utána már nem jövünk, de ez a szám megéri. Hogy meghallgassátok, azt éri meg. Nem, pont. Ja, megéri, pont, jó, akkor pont. Ja. Sziasztok.